północnej Polsce przez chwilę będzie zimowo. tacy będziemy. Jakie wywiesimy flagi nad każdym z naszych miast. Jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, i czy w ogóle będzie świat, kiedy pójdziemy. Nie byłem fanem tego zespołu na samym początku, ale wszystkie kolejne płyty przynosiły zupełnie nowe brzmienie, nowe pomysły na granie i na teksty. Także od paru albumów chyba mogę powiedzieć, że jestem fanem grupy Happy Set. Przed Happy Set Nasz i Katarzyna Łopata. A za chwilę kolejna dawka piosenek. No chciałem powiedzieć, że będzie zimowych, ale nie, bo zmieniłem w ostatniej chwili pomysł, bo miała być Edyta Bartosiewicz i moja ulubiona pora roku, ale pomyślałem sobie, że dosyć tego chłodu. Będzie dobrze nam. Tęsknię już jednym wciąż są. Nasze ciała kochanie, nie bądź na mnie zły. Już muszę iść. Tak, tak, tak. Dobrze nam. Piekło z rąk wyrwane. Skłóconym. Nie chcę myśleć, co byłoby, gdybyśmy się na czas nie spotkali. Bądź na mnie zły. Już muszę iść. Tak, tak, tak, tak. Nikt nie zastąpi ciebie mi. Ciebie tylko mam, mam, mam. Zastąpi ciebie mi. Tylko ciebie mam. Mam. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Piękny był teledysk do tego utworu. To piosenka, która promowała film Prowokator, Robert Gawiński. Również otwiera solową płytę Roberta, pierwszą solową płytę, która była bardzo dobrym albumem. Myślę, że nikt nie liczył na to, że Robert solo jest w stanie bez zespołu Wilki zrobić tak piękne utwory. No może przesadziłem, pewnie parę osób liczyło na to, ale fakt, że tam nie ma na tej płycie ani jednej złej piosenki. A przed Robertem Gawińskim Mana ma także Edyta Bartosiewicz. Teraz przez chwilę będzie poetycko. Zgadujesz, czyje. odzyskał nocy tej. Wonne kwiaty, rozśpiewane ptaki, cent. Nieba namiot połyskliwy, czas wirujący kryształ. I w powiewach, i w płomieniach pławi się tej nocy byt. Nad zębami fortepianu wiszą ostro chrupkie młotki zapachów, dźwięków, kwiatów, liści, ogród syt. Okryj zasłon obraz ten na pół gorzki, na pół słodki. Przytul się mocniej. Dimo, Timoszewka, młody syt. Pewien gość z Casablanki miał hotele i banki, ale smutny wciąż siedział w swym pałacu do nieba. Choć dookoła jak miód parokanki. Inny facet z Krakowa w parku często nocował. Nie miał nigdy na wino i na wieczór z dziewczyną, lecz nad losem się swym nie litował. Bo tu w kraju nad rzeką jak Styks jest nadzieja i więcej nic. Każdy kieszeń znać żaden stygmat nie zagoi się. Wolę nie widzieć siebie, przyjdzie lepszy czas. Popatrzę z góry, czy pozostał ślad, czy dosyć trudno jest wyciągać poszczególne piosenki z płyt Renaty Przemyk, bo to najczęściej takie dobrze pomyślane albumy całościowe. I wycięcie jednego utworu, wyjęcie jednego utworu to troszkę takie brutalne nagranie, ale czasami musimy coś zagrać z tych płyt, żeby ta muzyka, jakby nie patrzeć, piękna i piękne teksty były z nami troszkę częściej. Renata Przemyk, przed nią grupa Pod Budą i na samym początku w wierszu Jarosława Iwaszkiewicza z płyty Muzyka wieczorem Mirosław Czyżykiewicz. Bez ciebie są puste, co

twój ruch. Rzuciłem swoje karty na stół i wierzę, że pojawisz się tu. Posklejasz to, co pękło na pół. Jak duch, bez twojego ciała jestem jak duch, wyjący gdzieś na rozstaju dróg. Ja czekam na odpowiedź twój. Brakuje twych słów. Może kiedyś pokochasz mnie znów. Ja czekam na odpowiedź twój ruch. Więc wróć, nie pozwól, bym zamienił się. Ostatni raz. Pojawił się Bartek Grzanek. A wcześniej Fiolka z filmu Quo Vadis, a także Renata, nie Renata Przemyk, Katarzyna Groniec w pięknym utworze Godzina Miłowania. I to tyle w Nocnej Polsce. Tomasz Żądę dziękuję na zakończenie z płyty Piano.pl Dorota Miśkiewicz.

punktualnie.